Radio 1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Venezolaanse president Maduro zegt bewijs gaan leveren dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. De belofte volgt na druk vanuit binnen- en buitenland om de resultaten van de omstreden verkiezingen openbaar te maken. Afgelopen zondag riep de officiële kiescommissie van Venezuela zittend president Maduro uit tot winnaar met 51% van de stemmen. Maar volgens de oppositie klopt die uitslag niet. En ook onder meer in de EU wordt die verkiezingswinst in twijfel getrokken. De zittend president van Venezuela zegt nu dat hij bereid is om 100% van de gegevens te delen. Het veronderstelde brein achter de aanslagen op 11 september in de VS gaat schuld bekennen. In ruil daarvoor krijgt Khalid Sheikh Mohammed een levenslange gevangenisstraf en ontloopt hij een mogelijke doodstraf. Dat heeft de Pentagon bekendgemaakt na berichtgeving door de New York Times. Mohammed zit al bijna 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Twee van zijn handlangers, die ook vastzitten in de militaire gevangenis, hebben dezelfde deal gesloten. Bij de terreuraanslagen op 11 september 2001 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, leidt vandaag de begrafenisgebeden voor Hamas-leider Haniyeh. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De begrafenis is in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar Haniyeh gisterochtend werd gedood. Volgens de New York Times heeft Khamenei in Iran het bevel gegeven om een directe aanval op Israël uit te voeren als vergelding voor de dood van Haniyeh. Wanneer en in welke vorm deze aanval zou komen is niet duidelijk. Eerder had Khamenei al gedreigd met zware straffen tegen Israël. Het weer bewolkt en het is een graad of 13. Vanaf de ochtend flink wat zon, maar vooral in het zuiden ook enkele buien. Het is 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Terwijl de zomerse temperaturen buiten vandaag iets afnemen, kampen we met een structureel oververhitte woningmarkt. Een huurmarkt dat lijkt op het Wilde Westen. En starters bieden tegen elkaar op die koopmarkt. Kan het ooit weer stabiliseren? Vroeg. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van donderdag 1 augustus. De een gaat noodgedwongen op zoek naar een koophuis en ik zit in een huurwoning waar de vloer krom staat door lekkage. Ja, verschil moet er wezen, zou je denken. Maar of het nou om huur of om koop gaat, de woningmarkt zit aan alle kanten vast. Hoe komt er nou weer beweging in en wat zijn de gevolgen van de wet betaalbare huur die sinds een maand gelden? Dat bespreek ik met Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Goedemorgen. Goedemorgen. In gelul kan je niet wonen. Dat zei ooit een PvdA-lijsttrekker Jan Schaefer in 1978. Zijn we 46 jaar na deze uitspraak op het punt dat dat wel kan? Helaas nog niet. Helaas niet. Die uitspraak die staat nog steeds recht overeind. Ja, we willen natuurlijk dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. We nemen door die krapte af en toe genoegen met dingen waarvan je kan afvragen: waar woon ik eigenlijk in? Hoeveel mensen zoeken er op dit moment naar een huurwoning? Daar weet je denk ik het meeste van, hè? Ja, koopmarkt. Ja, op dit moment wordt er geschat dat ongeveer 400.000 woningen te weinig zijn. Gemiddeld woonde iets meer dan één persoon in een woning. Dus het zijn nog meer mensen eigenlijk die echt naar een woning zoeken. Oké. En zijn die woningen er ook echt te weinig? Want ik kijk ook wel eens om me heen en denk ik, goh, volgens mij staat dit pand al heel lang leeg en gebeurt er niks mee. Ja, leegstand lijkt ook wel echt van alle dagen. Dat is ook op dit moment nog aan de hand. Zowel woningen als ook wel kantoren. Mm. Waar je ook plannen voor kunt maken om die te bewonen. Dus dat komt er ook wel bij. Daarnaast kun je nog op allerlei andere manieren aan net iets meer woonruimte komen. Hè, door meer mensen te laten samenwonen. Hè. Er wordt ook allerlei creatieve dingen bedacht. Ja. Maar dan nog steeds blijft onderaan de streep over dat er meer woningen bij moeten. Oké, dus zelfs al zou je alle soort van leegstand die er is op dit moment wel vullen, door bijvoorbeeld regelgeving aan te passen, ik noem maar even iets, dan alsnog zijn er mensen die zoekende gaan blijven. Ja. Woningnood, dat is dus iets van vele decennia. Is het erger dan ooit? Erger dan ooit zou ik ook niet willen zeggen. Er zijn ook tijden geweest met krotten, sloppenwijken, bij wijze van spreken. Dat is niet per se beter dan nu. Maar Er zijn wel betere tijden geweest. Zoals? Nou, als ik even denk aan de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen was er ook een enorm tekort aan woningen. Jaren 50, toen is er massaal gebouwd. Met heel veel sturing van de overheid ook. Maar dat is wel gelukt toen. Mm. Er is een enorm plan gemaakt. Er zijn enorm veel woningen gebouwd. En veel mensen zijn daarmee geholpen. En als ik... Nog niet in die tijd. Maar wat was de motivatie van de overheid toen om het dus wel vanuit de overheid op te gaan lossen en niet vanuit de markt? Ja, goede vraag. Want veel dingen waren toen wel anders. Ja, het is een beetje in die tijd dat beeld van de Jordaan in Amsterdam kennen we allemaal. De krotten die jij net noemde. Dat er toch gauw regelgeving op gang kon komen om iedereen in ieder geval een normale, gezonde woning te geven. Ja, dat zegt iets over de tijdgeest, denk ik. Volgens mij was dat toen, zoals toen gedacht werd, de enige manier. Er is een groot probleem, het moet snel opgelost worden. De overheid bedenkt een plan en geeft de uitvoering aan. En nu lijkt de normale gedachte, er is een groot probleem. Hoe kunnen we investeerders erbij krijgen om dit op te lossen? Dat lijkt nu een beetje de normale gang van zaken. Ja, we kijken de markt aan en we hopen hen erbij te betrekken. Ja, en hoe kunnen we de markt zodanig prikkelen zodat het opgelost wordt? Ja. Dat lijkt nu een beetje de normale gedachte. We gaan het er uitgebreid over hebben. Zit je nou te luisteren, heb je hier een vraag over? Stel die zoals gewoonlijk gewoon in de NPO Radio 1-app. En in de overwitte woningmarkt kan ik me niet voorstellen dat er niet iemand is die hier een vraag over heeft. I wanna let you know that you don't have to go. Don't wonder no more what I think about you. If it's something that you want, you should make me your girl, your girl. If it's something that you need, then baby, come and share my world. Share my world. If it's something that you want, come and take a walk with me, with me. Come hold you down, be that one to share your everything with no one's around. Baby, come tell me your secrets and tell me all your dreams. 'Cause I can see you need someone to trust. You can trust in me. So just call me whenever you're lonely. I'll be your friend, I could be your home. If you want, then you should make me your girl. Come and share my world. You don't have to go. Don't wonder no more what I think about you. What I think about you, boy. If It's Loving That You Want van Rihanna hoor je op de achtergrond tijdens vroeg van alweer 1 augustus. Ja, dit nummer is alweer zo oud dat het waarschijnlijk uit een tijd komt dat ik eventueel nog een huis had kunnen kopen als ik me er toen op de markt had gegooid. Niet gedaan, dus we weten waar we nu staan. We hebben het erover, de woningmarkt. Die lijkt namelijk aan alle kanten vast te zitten of je nou wil kopen of wil huren. En onze grote vraag is, komt er weer beweging in? En wat zijn nou eigenlijk die gevolgen van de wet betaalbare huur die sinds een maand gelden. Dat bespreek ik met Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Heb je een vraag, stel die dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Matthijs, precies een maand geleden ging de wet betaalbare huur in. Even een opfrisser. Wat houdt die wet nou in? Ja, die wet zorgt ervoor dat meer huurwoningen gereguleerd zijn. Dat wil zeggen dat ze het maximale huurprijs kennen. En dan nog iets anders, namelijk dat alle huurwoningen die een gereguleerde huurprijs hebben, dat daar ook niet meer voor gevraagd mag worden. Dus die maximale huurprijs wordt dwingend. Dat was namelijk niet zo. Dat maximum gold wel voor veel woningen, maar als de verhuurder er meer voor ging vragen, dan moest de huurder zelf aan de bel trekken. Ja. En dat wordt nu eigenlijk omgedraaid. Dus de verhuurder mag nu niet meer vragen dan die maximum huurprijs. En dat gaat eigenlijk vooral in bij nieuwe huurders, hè? Dus stel je huurt al privaat, om het nog maar even zo te zeggen, dan betaal je nog steeds dat exorbitante oude bedrag. Ga je eruit, dan moet de verhuurder zich aan de nieuwe prijsafspraak houden. Dat klopt. Dus de wet heeft vooral gevolgen voor nieuwe huurcontracten. Ja. Maar dat dwingend maken van die huurprijs, dat daar niet meer voor gevraagd mag worden, dat geldt ook wel voor bestaande huurcontracten. Ja, dan heb je tot ongeveer 186 punten uit mijn hoofd. Wordt dan je huis berekend. Dan val je in één keer onder dat dwingende middensegment, zullen we maar zeggen. Ja. Ik hoor ook wel veel geluiden van bijvoorbeeld verhuurders die dat nu zien gebeuren en die denken, als mijn huurder daaruit gaat, dan doe ik cosmetisch een beetje een likje verf hier en een dubbel glaasje daar en dan ben ik er weer. Ja, klopt dat? Dat klopt. En dat is een groot nadeel van het feit dat die grens is getrokken. Die nieuwe wet heeft een hele aanloop gekregen met ook nog veel wijzigingen daarin. Oorspronkelijk was het idee, die grens moet veel verder omhoog. Daar hebben wij ook altijd voor gepleit bij de Woonbond. En dat betekent niet 186 punten, maar? Ja, 250 bijvoorbeeld. Oh, wow. Dus echt ver optrekken, zodat je dit eigenlijk voorkomt. Nu zit er een prikkel in voor verhuurders om dus de woning net een beetje zodanig op te knappen, zodat die net boven die puntengrens komt. En dan is die helemaal vrij om er een willekeurige huurprijs voor te vragen. Maar nu zit die grens dus wel. Dus dat kunnen we nu wel merken, dat verhuurders daar zo over nadenken. Ja. Hoe gingen die gesprekken eigenlijk? Want als Woonbond zijnde, zeg je eigenlijk, wat ons betreft, waren het 250 punten geweest. Zijn jullie wel eens ook met Hugo de Jonge om tafel gegaan? Ja, zeker. Daar is veel aan vooraf gegaan. En wat we heel duidelijk konden merken, en wat ook wel logisch is, denk ik, dat dat oorspronkelijke wetsvoorstel is aangepast. Enerzijds door gesprekken met ons, maar anderzijds gesprekken met verhuurders, beleggers, die er ook alles aan hebben gedaan om het hun kant op te trekken. En dat kunnen we wel duidelijk merken. Het eeuwenoude polderen. Ja. Zijn jullie toch als Woonbond tevreden? Stonden jullie te springen dat deze wet inging? Ja, dat kunnen we wel stellen. We hebben natuurlijk veel genoemd over wat er allemaal beter in moest en hoe het nog beter kon. Maar dat deze wet er nu is, dat is echt een hele grote vooruitgang. Oké, over die vooruitgang gesproken. Jij ziet het als iets positiefs, dus de vlag die ging uit. Er waren ook groepen die er minder blij mee waren. Het probleem is dat op het moment dat je dus het huis goedkoper maakt, er bijvoorbeeld minder mensen in zo'n huis gaan wonen. En dat betekent dat eigenlijk, en ja, dat vinden sommige mensen niet heel fijn om te horen, maar dat prijzen ook nog eens zo'n gekke manier zijn om dingen te verdelen. Om te kijken, als iets duur is, dat sommige mensen dan iets wel kunnen betalen en andere dingen iets niet kunnen betalen. En als je dat weglaat, dan krijg je dus wachtlijsten en andere mechanismen. En de meeste onderzoeken zeggen dat uiteindelijk dat niet zorgt voor een betere of eerlijkere verdeling van woningen onder mensen, ook onder mensen met minder inkomen, dan gewoon toch een hogere huurprijs. Dat mensen toch aangewezen zijn op die marktprijs. Ja, makelaars, verhuurders in het middensegment. Hier een voorbeeld van een econoom die bij WNL, de Haagse Lobby, zat. Die zijn dus minder enthousiast. Begrijp je waar de kritiek vandaan komt? Ja, zeker wel. Zeker wel. Daarvoor is het ook belangrijk om te zien wat de belangen zijn van degene die het zegt. Mm. En volgens mij hebben we de afgelopen jaren duidelijk kunnen zien waar een ongereguleerde huurmarkt toe leidt. Namelijk tot hoge prijzen en minder toegang voor mensen. Degene die nu pleiten voor het ongereguleerd laten, zoals deze persoon ook eigenlijk in het fragment. Ja, die zijn gewoon voorstander van een vrije markt waar geld te verdienen valt. Ja. En willen daarom graag zo laten. Maar dit is niet in het belang van huurders en woningzoekenden. Oké, dus we moeten altijd ons goed beseffen naar wie we eigenlijk luisteren en wie er met welk belang zit. Ja. Ik zal enkele krantenkoppen van de afgelopen maand even voorlezen. Verhuurders verkopen door wet betaalbare huur massaal woningen. Toekomst betaalbare huurwoningen beroerd, stond in Metro Nieuws. Nieuwe huurwet, een regelrechte ramp. Emma van 26 woont weer bij haar ouders, in de Telegraaf. Huurprijzen blijven stijgen, aanbod droogt op, mede door wet. Dat stond in de Trouw. En ik denk dan, is het nou allemaal echt zo erg? Of zijn het gewoon een paar rentenierende boomers die aan het klagen zijn dat het pensioenpotje iets leger is dan ze hadden gedacht? Ja, het verrast niet dat deze krantenkoppen verschijnen. Ook voor invoering van de wet klonken deze geluiden al. En dan vooral als waarschuwingen van verhuurders. Dus het is niet gek dat na invoering dit nog steeds klinkt. En dat er voorbeelden bij gezocht worden. Volgens mij is het goed om te beseffen dat, even vanuit een woningbelegger bekeken, alles, iedere omstandigheid die verandert, die ten ongunste is van jouw exploitatie, van jouw belegging, daar zul je altijd tegen in verweer komen. Of daar wil je iets aan doen. Mm. Nu is de wet betaalbare huur de geslagen hond. Daar wordt nu alles op afgegeven. Als er een andere wet wordt aangenomen of als er iets anders verandert, dan zal dat worden aangegrepen om maar duidelijk te maken, kom niet aan mijn belegging. Ja. Dat kunnen we nu vooral heel goed merken. Maar het lijkt me ook dat als je van een zwaar ongereguleerde markt probeert enigszins grip daar weer op te krijgen, dat je altijd even een soort correctieperiode hebt waar er ook klappen vallen, helaas. Ja. Dat is gewoon altijd zo. Maar dat ligt toch dan niet alleen maar aan die wet. Dat is weer een andere discussie dan bijvoorbeeld een belastingstelsel waar ook dingen in veranderd zijn. Ja, zeker. Zeker. Het is nu wel alle ballen op die wet. Ja, en dat is ten onrechte. Denk ook aan een omstandigheid zoals de gestegen rente. Dat is enorm van invloed. Als je belegd hebt in een paar woningen met geleend geld. Als de rente 1 of 2% stijgt. Ja, dan doet dat enorm veel voor je belegging. Dus dat zegt nog helemaal niets over de huurprijzen. Maar wel logisch dat zo'n wet wordt aangegrepen om daarop op af te geven. Die wet is een correctie op de afgelopen jaren. Het is ook nooit de belofte geweest dat deze wet ineens alle problemen op de woningmarkt oplost. Mm-hmm. Dus het frame wordt vaak zo genoemd, hè, van er moest zo nodig een nieuwe wet komen. We hebben gewaarschuwd. Zie je nu wel, nu komen de problemen. En dat lost helemaal niet alles op. Ja, maar ik heb echt het idee dat de mannen in dure pakken echt in een soort paniek zijn. Die schuiven overal met dit soort teksten aan. Ja en zelfs niet alleen in de media, maar ook in de rechtszaal. Dat was begin deze week nog in het nieuws, dat een aantal verhuurders zich in een stichting verenigd hebben en naar de rechter toe gaan om die wet aan te vechten. Ja. Dat het oneerlijk zou zijn voor hun bezit. Maar wat betekent het als je een grote investeerderspartij hebt? Hè? Dus je hebt enorm veel woningen. Die kan je misschien niet meer verhuren zoals je dat vroeger deed. Ja. Ik kan me voorstellen dat er dan verschil zit in iemand die 1 of 2 pandjes ooit extra op de kop heeft getikt. Dat wel andere gevolgen heeft. Ja, sowieso een groot verschil hoor tussen kleine woningbeleggers die in de afgelopen jaren een paar pandjes hebben aangekocht en daar wat aan over willen houden, en grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Mm. Ook in aanloop naar die wet toe hebben juist die pensioenfondsen al gezegd, nou ja, als die wet er komt, geef ons maar duidelijkheid en als, nou ja, dan houden we genoeg rendement over en dan is dat geen probleem. Terwijl vooral de kleine beleggers moord en brand roepen. Ja. En de kritiek op afgeven. De verhuurderswebsite Pararius, dat het aantal huurwoningen in het middensegment, die ziet dat het afneemt sinds die wet is ingegaan. Als particuliere verhuurders hun woningen van de markt afhalen, waar moeten die huurwoningen dan wel vandaan komen? Ja. Die grote investeerders, die grote Canadese investeerder heeft zich ook al best wel teruggetrokken. Veel. Is dat nou iets waar we ons zorgen over moeten maken? Nou, altijd goed om in de gaten te blijven houden, maar niet om direct in paniek te raken. Want de meeste van die woningen die nu blijkbaar in de verkoop gaan, dat kan zeker voorkomen. Dat is ook helemaal niet iets van nu of van deze maand. Hè? Afgelopen jaren gebeurde dit ook gewoon. Werden gewoon woningen verkocht, huurwoningen verkocht. Dat is op zichzelf helemaal niks geks. Maar dit type woningen waar dit om gaat, dat zijn in heel veel gevallen voormalige koopwoningen die opgekocht zijn door beleggers om duur te verhuren. Die nu voor een deel weer terugvloeien naar de koopsector. Ja. Dus ook dat is eigenlijk een correctie op de afgelopen jaren. Natuurlijk blijft het wel zo dat er een tekort is aan huurwoningen. En daarvoor moet er ook heel veel bijgebouwd worden. En vooral sociale huurwoningen moeten bijgebouwd worden. Dat staat buiten kijf. Ja. Maar reden tot paniek van deze cijfers die dan nu opduiken, die is er niet. Nee. Nou ja, in ieder geval niet voor iedereen. Ja, ja. Ja, misschien is dat ook gewoon mijn observatie. Want ik ben economisch helemaal niet heel sterk aangelegd. Maar dan denk ik, ja, als ik allemaal mensen in hele dure pakken in paniek zie raken, dan denk ik, oké, nou ja, misschien ga je net een paar procent minder verdienen. Maar verdienen doe je volgens mij nog steeds. Ja, en hier speelt ook mee dat juist deze groep mensen de afgelopen jaren, de afgelopen 10 jaar, gewend is geweest dat er heel veel rendement is te halen. En er werd weinig belast op huurinkomsten. Ja. De woningwaarde is in die jaren enorm gestegen. En de huurprijzen waren nauwelijks begrensd. Nou ja, in die zin is het natuurlijk volledig genormaliseerd om te speculeren over iets wat we dus 50 jaar geleden zagen als een gewone plicht. Dat mensen veilig en goed moeten wonen. Ja. Sociale huurwoningen, woningcorporaties. Wat is de rol van hen? Want die hebben natuurlijk ook in een periode heel veel verkocht. Ja. Sociale huurwoningen werden in één keer privaat. En nu hoor ik jou ook zeggen, eigenlijk moeten die er juist weer bij. Ja, die rol van woningcorporaties is behoorlijk veranderd in de loop der jaren. Waar zij in de jaren 70, 80 enorm veel bouwden. Is dat enorm afgenomen. En dat is ook direct te herleiden tot politieke keuzes. Denk aan de verhuurderheffing, ingevoerd door minister Blok. Ja, dat zorgde er direct voor dat woningcorporaties minder konden investeren. Dus nieuwbouw nam af. Maar ze gingen ook veel woningen verkopen. Of liberaliseren. Dus sociale huurwoningen die naar de vrije sector gingen. En dat is, het is logisch dat dat direct problemen oplevert. En als het aan ons ligt, wordt die rol van woningcorporaties weer groter. En springen zij er juist in. Op het gat wat beleggers achter zich laten. Maar hoe gaat dat eruit zien? Want die woningcorporaties moeten überhaupt wel de middelen hebben om zich ook weer, nou ja, om aan dat herstel te kunnen beginnen eigenlijk. Ja, ja. Nou, en dat begint ermee dat zij minder belasting gaan betalen. Die verhuurderheffing is inmiddels wel afgeschaft. Eind 2013. Maar zij betalen nog steeds een enorme winstbelasting. En dat is op zichzelf ook iets vreemds natuurlijk. Hè? Dat corporaties belasting betalen over de winst die zij hebben over de huurinkomsten. Indirect betalen huurders dus een winstbelasting aan de overheid. Ja. Er wordt vaak gesproken over sociale huur. Dat is allemaal zwaar gesubsidieerd. Nou ja, dat valt dus wel mee. Er is alleen een huurtoeslag. Niet eens voor alle huurders, maar alleen huurders met een laag inkomen. Ja, zeker. Terwijl voor moet alle ook zelfs behoorlijk laag zijn. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. En voor alle woningeigenaren die een hypotheek hebben, nou, dat is het grootste deel, staat er een enorme subsidie klaar. Namelijk de hypotheekrenteaftrek. Dus het begin zou moeten zijn om die belastingdruk voor woningcorporaties te verlagen. Maar het is ook helemaal geen gekke gedachte om woningcorporaties te subsidiëren. Dus een bijdrage vanuit de hele samenleving eigenlijk. Ja. Met als opdracht bouwvoldoende betaalbare huurwoningen. Daar heeft de hele samenleving uiteindelijk baat bij. Madeleine Buijs, econoom en hoofdresearch bij vastgoedadviseur Collier, die zei deze week bij BNR: om het woningtekort op te lossen, moeten we de komende 2 jaar alleen nog maar huurwoningen bouwen. Mee eens? Nu is het een beetje interessant in ieder geval. Een nieuwbouw in de koopsector, nieuwbouw in de huursector. Ja, wat vooral interessant is, is dat tot nu toe de gebruikelijke manier voor ieder nieuwbouwproject om daarin af te spreken hoeveel procent koopwoningen, hoeveel procent dure huurwoningen, minder dure huurwoningen. En wat eigenlijk altijd gebeurt is, zo'n project moet rendabel zijn. Dure koopwoningen die leveren veel op. Dus daar moet er altijd genoeg van zijn. En als er dan nog een beetje ruimte over is, dan komen er nog wat huurwoningen bij. Ja. Of als dat ervoor zorgt dat het niet meer rendabel is, dan moet er subsidie bij. Want anders houdt de projectontwikkelaar niks aan over. Mm-hmm. Nou, daar komt het kort gezegd op neer. Dus deze gedachte van alleen nog maar huurwoningen bouwen, dat zou dit wel totaal veranderen. En dat is wel een hele interessante. Ja, want die projectontwikkelaars, hè, daar gaat het nu ook vaak over. A, zitten zij veel aan de tafel. Ze roepen het hardst eigenlijk. En we hadden het er net al even over. Dit zijn vaak wel ook de mensen waar we ons in ieder geval mentaal een beetje afhankelijk van hebben gemaakt. Hè. Dus we zijn heel erg bezig met, hoe kunnen we hen nou weer aan het werk krijgen? Wat moeten we doen om de markt op? En dan worden er allemaal hele dreigende dingen gezegd. Als we leggen het stil, want we kunnen het eigenlijk gewoon allemaal niet meer betalen. Ja. Hoe vliegen we dat nou aan? Ja, eigenlijk kun je daaraan merken dat we ons de afgelopen jaren erg afhankelijk hebben gemaakt van zowel woningbeleggers, projectontwikkelaars, grondspeculanten. Want als een van die drie maar zegt, dit kan niet meer uit, of ik waag me niet aan, te grote risico's, dan wordt alles uit de kast getrokken, vooral in Den Haag, om het ze maar naar hun zin te maken, zodat zij het toch gaan bouwen. En dat laat een soort afhankelijkheid zien, terwijl dat ook heel anders kan. Ja. En in het verleden is het ook anders gegaan. Ja, want je kan, gewoon hardop filosoferend, hè? Je kan deze groep mensen tegemoetkomen, of je kan denken, dit is sowieso gewoon duur. Dat is het nou eenmaal om iedereen in Nederland te laten wonen. We kiezen toch weer eens die andere route. Als in, we gaan zelf als rijk zijnde en als gemeentes en als provincies de handen ineens slaan. En dan komt het maar uit de staatskas. Ja, en dat begint volgens mij ook met de vraag, wat is het ons waard dat iedereen fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen? Als dat antwoord voor iedereen duidelijk is, dan is het volgens mij ook veel geoorloofder, hè, om daar juist als collectief, als samenleving ook wat voor opzij te zetten. Wat zou het ons opleveren, waarin er aan de ene kant dus heel hard geroepen wordt, dat kost allemaal veel te veel geld, we willen heel graag dat iedereen gaat wonen, maar goed, er is nou eenmaal een crisis. Ja. Als we het eens zouden uitzoomen en zouden denken, stel, er is oneindig geld, we steken het er gewoon in. Wat levert het ons op als iedereen gewoon een prettig dak boven hun hoofd heeft? Ja, dat denk ik in eerste instantie even aan de schade die het woningtekort nu oplevert, of die de wooncrisis nu oplevert. Dat is niet alleen het wachten op een eigen plekje, maar dat heeft sociale gevolgen. Mensen die maar naar hun vrienden moeten kijken of ze op de bank mogen slapen. Gevolg voor het werk. Als je niet meer in de buurt van je werk kan wonen, baan verliest, met alle ellende van dien. Maar ook stress of psychische gevolgen. Nou, dat is alle schade die de problematiek nu oplevert. Dus investeren in goede huisvesting zou dat in ieder geval wegnemen. Ja. Maar het maakt ook zoveel verschil als de woonlasten omlaag gaan voor mensen, waardoor zij hun geld, hun inkomen kunnen besteden aan andere dingen. Mm. Daar kan de dus hele samenleving van ongelijkheid eigenlijk. Ja. Ook ja. wel. Want je ziet een enorme vermogenskloof ook. Ik moet zeggen, ik herken dat aangewakkerde paniekgevoel ook wel. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik moet kopen. Ja. Terwijl bijvoorbeeld mijn opa en oma hun hele leven lang gehuurd hebben. Dat was helemaal niet een schande. Was trouwens een fantastisch huis ook waar ze woonden. Mm-hmm. Dat is ook wel iets, hè, dat we heel erg op dat kopen. Je moet kopen, dan heb je tenminste kapitaal. En als je eenmaal op die markt bent, dan kan je weer door naar de volgende. Ik merk dat ook, hoor. En dat is ook echt decennia lang eigenlijk zo erin geramd. Kopen is beter, huren is minder waardig. Je gooit je geld weg, wordt dan genoemd. En dat zorgt er dus uiteindelijk voor dat mensen graag ertoe verleid worden om een woning te kopen. Daarvoor een hele hoge hypotheek aangaan. Daar wordt ook van alles aan gedaan, zodat mensen maar genoeg kunnen lenen, tegen anderen op kunnen bieden. Zorgt voor een enorme piek in de huizenprijzen, wat eigenlijk een bubbel is. En een kloof dus tussen mensen die niet in staat zijn om een huis te kopen. En dat zijn er steeds meer. Ja, en maar wel dus die onrust mensen. Voelen. Ja. Nou ja, ik heb ook wel eens naar een huis gekeken. Dat werd dan met 75.000 overboden. En ik bedoel, ik zit dan nog niet eens aan de onderkant van de schaal van modaal, zullen we maar zeggen. Dat is echt heftig. Ik bedoel, daar kan je nooit meer opkomen. Ja. Ja, dat zie je dus ook alleen al bij leeftijdsgenoten onderling, vrienden onderling. Degene die wel in staat was, al dan niet met hulp van de ouders, om een huis te kopen. Die zit voor de rest van het leven eigenlijk gebeiteld. Althans, als je naar woonlasten kijkt en vermogen opbouwen. En anderen die dat niet zijn, die dus afhankelijk zijn van de huurmarkt en vaak woningbeleggers. Die hebben te maken met stijgende huurprijzen in plaats van een dalende hypotheeksom. Ja. En die ongelijkheid tussen beiden, en dan heb je het over twee personen, maar als je dat samenleving breed bekijkt, leidt het tot een enorme ongelijkheid. Nou, en sommige verhuurders zijn ook heel creatief. Hè? Die denken, oké, ik mag het niet meer in de huurprijs terug laten komen, dus dan doen we het maar in de servicekosten. Ja. Ook rechtszaken over geweest? Ja, en ook zelfs wel met regelmaat gewonnen, gelukkig door huurders. Gisteren was er nog een hele interessante uitkomst van een heel langlopende kwestie. Waarbij huurders uiteindelijk gelijk kregen. Dat er niet allerlei extra kosten mogen worden opgenomen in die servicekosten. Maar dat gebeurt in het klein in hele grote aantallen. Dat verhuurders de gekste dingen vragen en in veel gevallen huurders dat voor lief nemen. Dat is natuurlijk die angst van als ik dit niet doe, ik heb tenminste eindelijk een huis. Als ik te veel dwars ga liggen, heb ik zometeen geen huis meer. Dat kunnen we merken. In eerste instantie moet je al weten wat de regels zijn. Mm-hmm. Dat is al een hele opgave. En als je dat weet, dan is het nog een heel wat om dan ook tegen je verhuurder in te gaan. Ja, terwijl er zijn wel clubs die ons in die zin als huurder goed beschermen. Hè? Je kan naar allerlei plekken toe die daar veel meer kennis van hebben en jou daar ook bij kunnen helpen. Ja. Het valt me wel op dat ook daarvoor geldt. Ik heb het ook wel eens geprobeerd dat je denkt, volgens mij moet ik gewoon veel minder betalen dan wat ik nu doe. En dan zeggen ze, nou, dat klopt misschien ook wel. Maar dan had je een half jaar eerder moeten zijn, want je moet binnen een half jaar, als je ergens woont, moet je je prijs bevechten. Ja, en dat gaat vooral dan over de kale huurprijs. Ja. Daarvoor geldt inderdaad huurcommissie hebben we het dan over. Ja, dat je binnen een half jaar naar de huurcommissie kunt om dat aan te vechten. Waarom is het eigenlijk maar een half jaar? Want zoveel mensen die ergens wonen, soms kom je ook pas later achter dingen, toch? Zeker. En dat is eigenlijk ook heel oneerlijk. En ook alweer een voorbeeld van hoe wetgeving vaak tot stand komt. Allerlei belangen komen daarin samen. En logisch dat vooral woningbeleggers zeggen, ik wil niet tot einde van jaren dat mijn huurders nog steeds dat kunnen aanvechten. Ja. En dat ik misschien niet over 10 jaar nog steeds gepakt kunnen worden, bij wijze van spreken. Daar komt eigenlijk op neer. Dus, en dat zie je in allerlei voorbeelden wel. Wat wel een voordeel is van de wet betaalbare huur ook, is dat meer huurders toegang tot de huurcommissie hebben. Voor dit soort zaken. Ja, zie je ook dat een toename dat sinds deze wet is ingegaan, dat mensen de huurcommissie of jullie als woonbond ook sneller weten te vinden? Ja. En daar wat meehelpt is ook de aandacht die het ook krijgt. Hè. Een nieuwe wet, gevolgen, er wordt veel over geschreven, veel over gesproken. Mm-hmm. Dus goed dat daardoor meer mensen ook denken, goh, hoe zit dat eigenlijk voor mij en wat kan ik daarin doen? Dus dat is positief. En omdat nu meer huurwoningen gereguleerd zijn, weet de huurcommissie ook. Het mogelijke aantal mensen dat naar ons toestapt voor een uitspraak, dat groeit ook. Dus die hebben in capaciteit ook heel wat vergroot. Ja. En dat is een goede zaak. Want een instantie als de huurcommissie, die is heel belangrijk om het eerlijk te houden. Wij gaan er zo meteen nog over doorpraten. Heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Maar ik ga ook altijd nog even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Vandaag begint in Groot-Brittannië een hoorzitting tegen 5 Bulgaren die worden verdacht van spionage voor Rusland. Het Britse Openbaar Ministerie vervolgt hen voor het verzamelen van informatie die nuttig zou zijn voor Rusland. In hun panden in Londen en Norfolk werden valse identiteitsbewijzen gevonden. En deze zaak komt op een moment dat Groot-Brittannië een belangrijke bondgenoot van Oekraïne is en herhaaldelijk is opgeschrikt dus door die Russische inlichtingenoperaties. Een beruchte incident was de poging tot moord op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in 2018. En als wij het over spionage hebben en over Groot-Brittannië, dan denk je natuurlijk meteen aan James Bond. En daarom draai ik A View to Kill van Duran Duran. Om een huurwoning gaat of een huis kopen. De markt lijkt enorm vast te zitten. Nieuwe wetgeving lijkt tot op heden nog niet heel veel te betekenen voor woningzoekenden. Of maakt het zelfs nog lastiger om een huis te bemachtigen. Dat zijn alle krantenkoppen die we de laatste weken voorbij hebben zien komen. Maar hoe ziet de toekomst eruit? En wat zijn nou wel de oplossingen? Onder andere dat vraag ik aan Matthijs ten Broeke van de Woonbond. En heb jij nou een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Nou, Matthijs, we hebben vaak veel interactie met de luisteraar. Maar als het over woningen gaat, ik heb het zelden zo druk gezien. Het zijn vooral allemaal mensen met eigen verhalen eigenlijk. Ja. Die hier dus tegenaan lopen. Ja, ruzies met verhuurders. Prijzen die in één keer van 600 naar 1500 euro in de maand zijn gegaan. Wel tussentijds verhuisd. Maar goed. Ja. Ja, wat zegt dat jou inderdaad? Ja, dat het onderwerp enorm groot is. En sowieso wat ons betreft, maar ook wat heel veel mensen betreft. Een van de belangrijkste zaken die wat opgelost moet worden. Mm. En ook bovenaan de politieke agenda zou moeten staan. Ja. Gen Z'ers, dus dat is zeg maar jonger nog dan mijn generatie. Die hebben ooit, of die hebben echt nooit de hoop gehad op een koophuis. Mijn generatie, de millennials, om het maar even zo te noemen, wel. Die zijn opgegroeid met het idee van een wooncarrière. Dus je begint ergens en dan eindig je ook ergens met het mooie huisje, boompje, beestje verhaal. Hoe realistisch is zo'n wooncarrière eigenlijk nog? Nou, dat is realistisch als er in korte tijd heel veel zou veranderen. Mm. Als er heel hard wordt ingegrepen en er een omslag komt. En dat begint bij een omslag in het denken. In het politiek denken ook over volkshuisvesting. En dat zie ik de laatste tijd nog niet zo gebeuren. Oké, we hebben nu natuurlijk nog even reces. Er is in de tussentijd ook wel een nieuw kabinet. Het idee van Hugo de Jonge is natuurlijk nog uit het vorige kabinet. Hoe kijk jij naar de komende politieke jaren? Nou, wat heb je voorbij zien komen? Het onderwerp wonen is wel groter geworden. Mm-hmm. Waar dat nou zeker 3, 4, 5 jaar geleden zeker niet een van de grootste onderwerpen was. Nou, ook met de gedachte, laat dat maar aan de markt over. En dan komt het wel goed. Daar heeft Hugo de Jonge al wel iets in veranderd. Tenminste een eigen minister voor wonen. Dat heeft deze nieuwe coalitie voortgezet. Mm-hmm. Met ook een eigen ministerie, wat hun plan is. Dus dat is goed. Dat zegt er blijkbaar wel belang aan het onderwerp. Maar als we dan het hoofdlijnenakkoord bekijken, dan staat daar niet een dusdanige omslag in. En met name is die jullie zouden willen zien. Nee, inderdaad. En met name interessant is dat ze in de koopsector eigenlijk niks willen veranderen. Mm. En dan valt vooral op de hypotheekrenteaftrek. Dat is een groot onderwerp wat eigenlijk onbesproken blijft. Terwijl als je iets in de volkshuisvesting wil verbeteren, dan moet je iets doen aan de ongelijkheid tussen huurders en kopers. Ja. En dat lijkt iets wat in ieder geval in het hoofdlijnenakkoord niet wordt aangepakt. Nou hebben we ooit de jubelton gehad, hè? Dus dat jonge mensen van hun ouders een grote gift konden krijgen om toch mee te kunnen doen op die woningmarkt. Nou, gelukkig werd daar wel van gezegd, dat heeft niet iedereen. Dus we moeten dat weer gelijker zien te trekken. Heeft het nou uitgemaakt dat die jubelton de deur uit is? Of zijn er dan weer andere dingen voor in de plaats gekomen? Ja, het was een duidelijk voorbeeld van een ongelijkmaker eigenlijk. Dus goed dat veranderd is. Maar of dat nou heel veel verschil heeft gemaakt, dat volgens mij niet. Want die ongelijkheid bestaat nog steeds. Mm-hmm. Dus ook zonder de jubelton blijft het nog steeds zo dat de mensen met al een beetje geld in staat zijn om een woning te kopen. Andere mensen niet. En die eerste groep stukken makkelijker heeft dan die laatste eigenlijk. Dus dat blijft nog steeds. En er zijn allerlei andere vergelijkbare regelingen. Denk ook aan de startersleningen, die vooral veel gemeentes mogelijk maken. Ja, dat lijkt in eerste instantie heel sympathiek. Namelijk een groep mensen in staat stellen om toch die woning te kopen wat ze anders niet was gelukt. Maar eigenlijk geef je die kleine groep mensen net iets meer schuld, zodat ze net iets meer kunnen bieden tegenover andere mensen die ook al heel veel bieden, waardoor de huizenprijzen nog verder omhoog gaan. En heel veel andere mensen die daar helemaal niet mee geholpen zijn. Ja, er zijn ook gemeentes die het niet doen. Hè? In Amsterdam bijvoorbeeld kan je geen starterslening aanvragen. Ja. Er zijn op dit moment sowieso allerlei soorten ideeën, creatieve ideeën om hier nou mee om te gaan. Die lopen echt heel erg uiteen. Zoals bijvoorbeeld oudere mensen die, waarvan het gezin al lang niet meer in het huis woont, te stimuleren om kleiner te gaan wonen, zodat die plekken weer leeg komen voor wel een gezin. Er worden ook steeds meer mensen of zijn gewoon alleenstaand. Dat komt natuurlijk veel meer voor dan in de jaren 50. Ja. Ook een probleem, denk ik, dat je gewoon steeds kleinere huishoudens hebt, waardoor woningsplitsen weer een optie wordt, of dat dat beter zou moeten lukken. De ouderwetse hospita is afgestoft onder het mom. Ja. Laat iedereen gewoon een kamer mogen verhuren. Kantoorpanden, alsjeblieft, bouw ze allemaal om. Klinkt allemaal best wel als er is wel degelijk, er worden wel degelijk ideeën aangedragen. Zitten er dingen tussen die jou ook aanspreken? Nou, stuk voor stuk, de voorbeelden die je noemt zorgen wel degelijk voor iets meer beschikbare woonruimte. Of voor betere verdeling daarvan, of beter gebruik van die woonruimte. Maar het zijn wel, het is maar voor een klein deel een oplossing. Dus er zal altijd nog iets groters en meer nodig zijn om dat te doen. Dus ook in gemeentes waar dit bijvoorbeeld gebeurt, of woningcorporaties die mensen stimuleren om een kleinere passende woning te vinden, zodat er weer wat meer beschikbaar komt. Dat is op zichzelf allemaal goed. Ja, moet je wel netjes doen, hè? Je moet niet mensen het gevoel dat je hun eigen huis uitgaat. Ja, en alleen al het gevoel dat mensen kunnen krijgen dat ze niet meer gewend zijn, dat is niet goed. Dus dat moet op een goede, zorgvuldige manier gebeuren. En vooral niet met de verwachting dat het alles gaat oplossen. Dat is wel een keerzijde. En dat daardoor ook de urgentie om met grote ingrepen te komen, dat daardoor afneemt. Ja. Weet je waar ik me nou zou over verbazen? Want we hebben het hier over gelukkig al een hele tijd. Niet alleen wij bij Vroeg, maar wat we al geconcludeerd hadden in de politiek en in de media. En toch, want ik bedoel, ik heb het geld ook niet liggen. Huren is duur, kopen is duur. En toch heb ik het idee dat het ene huis verkocht wordt na het andere. Hoeveel er ook overboden wordt, hebben we het niet gewoon goed? Waar hebben we het eigenlijk over? Als we blijkbaar toch in staat zijn om huizen van 8 ton te kunnen aanschaffen voor 50 vierkante meter. Ja, ik denk dat de vraag is, wie hebben het goed? Volgens mij is er inderdaad een deel in de samenleving die al in staat is geweest om een huis te kopen. Die hebben voordeel gehad van een enorme waardestijging. Mm-hmm. Nou, dat is niet die mensen zelf aan te rekenen. Dat is hoe het systeem is ingericht. Dan ben je ook in staat om daarna een nog groter huis te kopen, of een hypotheek erbij, of noem maar op. Dat is een beetje hoe het systeem is ingericht. Alleen het zorgt ervoor dat andere mensen nog meer buitenspel komen te staan. Dus ik denk, een deel heeft het zeker goed. En een ander deel die heeft het steeds slechter als er niet genoeg verandert. Of je gaat dus uit stress maar akkoord met hele hoge hypotheken, waardoor je ook vaste lasten kwijt bent waar je u tegen zit. Ja, het wrange is natuurlijk dat wonen zo'n basisbehoefte is dat niemand eraan ontkomt en wel een manier moet vinden. Dus hoe de woningmarkt er ook uitziet, toch ben je altijd wel bereid tot de gekste dingen te gaan om aan te wonen. Ja, nou zeg je ook iets moois. Wonen is een basisbehoefte. Daar hoor ik eigenlijk een beetje in. Wat ons betreft had het dus nooit zo enorm vermarkt mogen worden. Nou krijgen jullie dat verwijt ook wel eens, hè? Woonbond, communistische groep. Ja. Hoe reageer je daar nou op? Dat soort opmerkingen krijgen we wel eens om de oren. Ja, kijk wat we vaak zeggen is, laten we het gewoon hebben over de waarde van goede huisvesting en wat daarvoor nodig is. Mm-hmm. En natuurlijk kun je het op verschillende manieren inrichten. Maar Je kan er inderdaad over in debat. Je kan er andere ideeën over hebben. Ja, en wat ik wel eens mis is de verontwaardiging over een kleinere groep mensen die heel veel verdient aan wonen. Mm-hmm. Vaak gaat het over alle problemen en mensen die last hebben van de wooncrisis. Maar laten we niet vergeten dat er ook een groep mensen is die hieraan verdient. Ja. En als we het over betaalbaar wonen hebben, meer betaalbare woningen, dan kun je dat niet voor elkaar krijgen als je het niet hebt over wat eraan verdiend wordt. Ja, dus naar die wijze eigenlijk. Gebeuren. Ja. Ik ga eens even kijken of ik binnen al die berichten die ik binnenkrijg ook een aantal vragen eruit kan filteren. Want zoals ik net al zei, het zijn vooral eigen verhalen eigenlijk, wat mensen allemaal meemaken. Ook leuk. Gaan we zo meteen eens even doornemen. Ja. Vroege vragen. Eens even zien. Ja, er staan wel een aantal dingen tussen. Oh, deze is wel interessant. Wat is eigenlijk de rol van de Europese Commissie als het gaat om toename in dat woningtekort? Daar zag ik inderdaad laatst ook iets voor bij komen. Deze vraag komt van Peter. Ja, de Europese Commissie of de EU, die heeft eigenlijk jarenlang zich zo opgesteld dat dat vooral de vrije markt de vrije hand moet krijgen. Ja, dat zien we echt van Amsterdam tot Barcelona gebeuren. Hè? Ja, ook wel en veel dat protest. Geldt sowieso voor het economisch beleid eigenlijk van de EU, hoor. Dat is vooral erop gericht concurrentie goed en eerlijk organiseren. Mm-hmm. Ook als het om wonen gaat. Dus woningbeleggers moeten niet te veel last hebben van woningcorporaties bijvoorbeeld. Mm-hmm. Qua positie, nou, dat is jarenlang eigenlijk aan de hand geweest. En daarom is het wel interessant wat de afgelopen weken, een paar maanden gebeurt. Dat Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft gezegd: wonen moet een groter onderwerp worden. Er zou een Europese eurocommissaris moeten komen voor wonen. Dat mm-hmm. is er nooit geweest. Nou, dat is interessant. Dat is op zich ook goed als dat er zou komen. En daarbij dat een verandering, namelijk in het ter beschikking stellen van leningen. Om te investeren, om die bouw een slinger te geven. Ja, er was altijd eigenlijk altijd een verbod op. Mm-hmm. Omdat het op staatssteun zou lijken. Ja, dat was altijd enorm moeilijk. Er was een belemmering om. Dat moeten de landen zelf intern oplossen. Dat moet niet vanuit Europa opgelegd worden, want anders lijkt het op staatssteun. Dat was voor heel veel. Klopt. Precies bureaucratische vinkjes die dat dan belemmeren. Ja. Ja, dus dat is op zich een interessante verandering. Waar we zeker wel baat bij kunnen hebben. Ja, hoor ik daar een beetje een he-he, eindelijk. Ja, een verandering ten goede, eindelijk. Ja. Okay. Niels die stuurt ook een berichtje die zegt: ik ben alleenstaand en ik zou eigenlijk het liefst gewoon wonen in een staakerven. Maar ja, dat is helaas verboden. Zou het niet een goed idee zijn om daar iets in te veranderen? Want ik zie alleen maar voordelen. Ik wil hoe ik wil wonen. Er komt een huurhuis vrij voor een gezin, wat ik nu in mijn eentje bezet houd. Ja. Ja, er zijn veel regels waar woningen aan moeten voldoen, hè? Mm-hmm. En ik denk dat sommigen daar heel begrijpelijk van zijn. Als het gaat over brandveiligheid, noem maar op. Bouweisen, dat gaat best ver. Of er zijn veel landen die daar niet zo streng in zijn als Nederland. Ja. Ik denk dat er wel redenen voor zijn, mm-hmm. die regels. Jawel, maar nou hebben we in Nederland neiging om alles tot een crisis te benoemen. Ja. En dan denk je, nou, in een crisissituatie mag er ineens van alles. Dan zou ik ook over de wooncrisis zeggen: laten we toch eens ietsjes milder naar een aantal dingen gaan kijken. Nee, zeker hoor. Dat wilde ik er aan toevoegen. Want juist met de gevolgen van de wooncrisis, dan is volgens mij heel duidelijk dat uitzonderingen of dingen toestaan, zoals wat hier genoemd wordt, beter is of minder problemen veroorzaakt dan het niet doen. Ja. Dus volgens mij is dat hier best wel begrijpelijk. Ook Johan, die begint over de recreatiewoning. Er zijn wel steeds meer vakantieparken die vrijgegeven worden inmiddels om gewoon in te wonen, toch? Ja. Zit daar ook een oplossing of zitten daar ook wel haken en ogen aan? Ja, wel een interessante. In de eerste plaats al, omdat het natuurlijk achterlijk zou zijn als allerlei vakantiehuisjes leegstaan, terwijl gewoon normale woningen een tekort aan is. Dus daar zit op zich een logische gedachte in om ook recreatiewoningen te bestemmen als normale woning. Maar dat moet je wel op de goede manier doen. Als je dat rücksichtloos doet, dan krijg je natuurlijk de situatie, iemand die relatief goedkoop een vakantiehuisje heeft gekocht, door die omzetting naar een normale woning heb je daar een enorme waardestijging. Mm-hmm. hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn. Maar dat moet wel op een eerlijke manier gebeuren natuurlijk. Anders dan werk je nog meer de ongelijkheid in de hand. Ja, ik krijg een vraag van Jacob. Ik was vroeger het Van Schaefer opbouwwerker in Groningen. Naast het Centraal Station is een wijk welke dankzij subsidies en de kraakbeweging en de linkse politieke samenwerking tot stand is gekomen. Vindt u ook dat kraken weer zou moeten mogen? Aha. Nou, heeft het ooit echt gemogen? Het is altijd toch wel een beetje iets geweest van om een punt te maken. Maar volgens mij was het ongeveer 2010 toen kraken echt verboden is geworden. En kraken heeft een hele grote functie. Namelijk als er een tekort is aan woningen, als de huisvesting niet goed is georganiseerd. Dan zorgt kraken er wel voor dat er genoeg druk komt, dat er iets verandert. Ja, de pressie verhoogt er wel door. Ja. Ja, en daarom is dat volgens mij altijd nodig. Mm-hmm. En is een verbod daarop en het criminaliseren daarvan is een hele foute keuze. Dat is eigenlijk het wegkijken van de problemen en degene die opkomen voor verbetering keihard afstraffen. Ja. Ook wel een bijzondere reflex, hè? Dat krakers er toch iets oproepen van... goh, dat is misschien wel diefstal of blijf van mensen hun fik af. Terwijl jij net zei, ach, er zijn ook mensen die over onze ruggen heel rijk worden. Daar zou je ook vraagtekens bij kunnen stellen natuurlijk. Ja, uiteindelijk gaat het om de vraag, hè, over het bezit. Is het geoorloofd? Is het rechtvaardig dat een kleine groep heel veel bezit heeft en de andere groep niet? Ja, Sjoerd die vraagt zich af of de spreker voorbeelden kan aandragen waar regulering succesvol is geweest over gewoon een lange periode, bijvoorbeeld meer dan 30 jaar. Als het specifiek over wonen gaat. Mm. Reguleren in het algemeen, daar kun je allerlei voorbeelden al van noemen. In Duitsland, niet dat Duitsland het voorland is of dat het we alles moeten voorbeeld. Kopiëren van. Nee. Dat is nooit een goed idee volgens mij, omdat je altijd met je eigen omstandigheden zit. Maar in Duitsland is wel meer sprake van regulering en daar heeft het een goed effect. En zijn de woonlasten lager. Dus. Want we kennen deze verhalen. Hè? We doen nu net, het is niet alleen een Nederlands probleem. We zien het dus ook in Spanje. Als je naar Barcelona en Londen, weten we het al heel lang van dat ook onbetaalbaar is. Hebben we binnen Europa nog voorbeelden waarvan je zegt, het kan dus wel? Nou, ik denk niet per se allemaal voorbeelden van het ideaal wat we over moeten nemen. Maar dat komt ook een beetje omdat we in Nederland een hele mooie en goede volkshuisvestingstraditie hebben met woningbouwverenigingen. Mm-hmm. En later de corporaties. Daar kunnen heel veel andere landen nog een puntje aan zuigen. Ja. Alleen in Nederland zelf hebben we het afgebroken. Ja, dus we hadden een traditie en die hebben we zelf de plompen ingegooid. Ja. Ja, er zitten hele mooie panden ook trouwens tussen. Zeker, die ooit toen gebouwd zijn. Ja. Ja. Stel nou, hè, jij zou om de lobbytafel zitten en het nieuwe kabinet treedt hier aan. Wat zou je eerste advies zijn? Of waar wil je het als eerste met hen over hebben? Ik zou het als eerste willen hebben over de omvang en de toegang tot de sociale huursector. Dus de grootte ervan, hoeveel sociale huurwoningen er zijn, om dat te vergroten. En ook wel de doelgroep daarvoor. Want los van het aantal woningen is er ook wel een verandering geweest dat sociale huurwoningen, die vroeger voor heel veel mensen beschikbaar waren, niet alleen voor arme mensen, maar ook voor mensen met een goed inkomen, dat is geworden tot woningen voor arme mensen. En sociale huurwoningen zouden. Het zou ontzettend goed zijn als heel veel verschillende mensen daarin kunnen wonen, ook met hogere inkomens, zodat een sociale huurwoning ook weer echt een alternatief is voor een koopwoning. Daar zou de hele volkshuisvesting als geheel een stuk op vooruit gaan. En dan kun je het vervolgens hebben over wat daarvoor nodig is. Ja. Maar het begint bij dat uitgangspunt. En het stadsbeeld, hè, als je het allemaal weer een beetje door elkaar heen laat lopen. Wat segregatie is een ander heel groot probleem. Wat ook echt terug te herleiden is tot beleidskeuzes. Ja, de hele binnenstad wordt opgekocht door mensen met het geld. En de mensen die in de stad werken moeten soms vanuit een ander dorp inmiddels komen om erheen te gaan. Dat als gevolg, ja. Allerlaatste vraag / opmerking die we toch altijd weer binnenkrijgen als het hierover gaat. De asielinstroom. Speelt het ook maar een rol in dit grote vraagstuk over wonen? uiteindelijk gaat dat ook over huisvesting. Dus dat speelt een rol. Als je kijkt hoe groot de rol het speelt, ja, dan moet je daar ook eerlijk over zijn. Dan is dat maar een klein deel. Mm. En, maar dit gaat gewoon over beleid, wat al jarenlang op een bepaalde manier gaat. Ja, en wat vaak dan gebeurt is over het toewijzen van sociale huurwoningen. Wordt al vaak gezegd, ja, die gaan allemaal naar de asielzoekers toe of naar statushouders. Voor een klein deel is dat zo. En daardoor zijn mensen inderdaad concurrenten van anderen geworden. Ja. Maar dan moet je wel naar de oorzaak kijken. En dat is dat het aantal sociale huurwoningen enorm achteruit is gegaan door verkoop. Dus laten we het daarover hebben. Ik wil je bedanken dat je hier aanwezig was. Morgen zijn wij er natuurlijk weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Vandaag ging het dus over wonen. Gaat het ooit nog goed komen? En moeten we allemaal wijzen naar Hugo de Jonge? We zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen. Nee hoor, het ligt lang niet allemaal aan de wet betaalbare huur. Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Dus heb je vragen, kan je altijd daar aankloppen. Huurcommissie, mocht je huren, kan ook van alles voor je betekenen. En wil je nou gewoon mij iets vragen, dan kan het morgen weer. Bij de NPO Radio 1 app kan je weer iets achterlaten over het nieuwe onderwerp en nu het NOS Journaal van 6 uur. NPO Radio 1.